ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องราวประเด็นธรรมะที่เราจะยกขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ยกเอาไว้เดี๋ยวนี้เราจะมาพิจารณากายของเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก่อนที่จะลุกขึ้นไปไหนเนี่ยเราจะมาที่กันสักครู่หนึ่งโดยให้ไล่ไปตามกายของเราเพื่อว่าเรายังมีกายของเราอยู่นะเนี่ยเป็นรูปเป็นกายอย่างหนึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมประกอบขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบนี้ภายนอกที่เห็นก็จะมีหนังศีรษะก็จะมีผมตามตัวที่หนังนั้นก็จะมีขนปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บถ้ามองไปที่หน้าเปิดปากขึ้นก็เห็นฟันด้วยมีผมขนเล็บฟันหนังนี่คือตัวเรามีแบบนี้ทะลุใต้แผ่นหนังเข้าไปก็จะเป็นเนื้อเนื้อก็มีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่เป็นสายเป็นเส้นเลือดไปเลือดนั้นก็เป็นของเหลวในเลือดนั้นก็มีสารประกอบหลายๆอย่างอยู่มีธาตุลมอยู่ด้วยในเลือดนั้นเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ส่งออกซิเจนเข้าไปส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีธาตุอะไรต่างๆประกอบกันอยู่ของแข็งก็เป็นธาตุดินของเหลวมาเปียกชุ่มก็เป็นธาตุน้ำตรงไหนมันเป็นความอบอุ่นเป็นความร้อนนั่นก็ธาตุไฟสิ่งที่เป็นลมพัดไปมาไว้ตัวได้ก็เป็นธาตุลมมีโครงสร้างที่แข็งเป็นกระดูกอยู่แกนกลางถ้าเราลอกหนังของเราออกหมดเราก็จะเห็นเนื้อแดงแดงถ้ารูดเนื้อออกด้วยแล้วก็เอาเครื่องในกองเอาไว้ส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นแต่โครงกระดูกโครงกระดูกนี่มันไม่ได้เป็นแท่งเดียวนะคือมันเป็นหลายๆท่อนมาต่อกันต่อกันเนี่ยต่อกันด้วยอะไรยึดกันเอาไว้ด้วยเส้นเอ็นนี่ก็ยึดกระดูกเอาไว้ยึดกระดูกด้วยยึดเนื้อด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันติดกับกระดูกได้ก็มีเอ็นนี่ก็ยึดกระดูกเข้ากับกระดูกด้วยกันด้วยร่างกายของเราเป็นโครงขึ้นมามีเอ็นรึงรัดเอาไว้มีกล้ามเนื้อเป็นตัวดึงตัวรั้งหดยืดเพื่อให้กระดูกมันขยับได้กระดูกเนี่ยมันขยับได้ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นโครงเฉยจะขยับได้ก็ต้องมีกล้ามเนื้อติดเข้าไปด้วยกล้ามเนื้อจะยืดจะหดได้ก็ต้องมีอาหารมีสารอะไรต่างๆหล่อเลี้ยงไปถ้าเผื่อว่าเป็นเนื้อเป็นเลือดอยู่ภายนอกสัตว์อื่นมันก็ทำร้ายได้เป็นอันตรายได้ก็เอาหนังหุ้มห่อเอาไว้แซมไว้ด้วยขนตรงปลายมือปลายเท้ากลัวมันจะรั่วก็เอาเล็บเหน็บเอาไว้หนีร่างกายของเราเป็นแบบนี้มีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นมีเนื้อมีเลือดมีเครื่องในประกอบเข้าฉาบตาไว้อุ้มห่อไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งดูแล้วเนี่ยภายนอกสวยอยู่งามอยู่หล่ออยู่เปิดเข้าไปภายในโอเหม็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดทำไมไม่สะอาดอ่ะก็ที่กินเข้าไปเนี่ยอาหารเราก็ดีๆงามๆหอมๆอร่อยคือมันตายแล้วตรงนั้นน่ะหวังสิ่งใดที่ตายแล้วมันคือเน่าแล้วกระบวนการของเขานะเขาจึงทำให้สุกเพื่อที่จะไม่ให้มันเน่ามากปรุงรสเข้าไปให้ได้มันไม่เหม็นแต่จริงมันเหม็นมันเน่าไปในร่างกายแล้วผ่านกระบวนการย่อยก็คือเน่าแล้วมันก็จะเหม็นอยู่ข้างในในท้องเราเปิดออกมาเนี่ยโอ้กลิ่นน้ำย่อยนี่ตรงฝั่งเอ้ยมันชวนอ้วกมากที่สุดเลยแล้วแล้วมันไปอยู่ในท้องเราได้ไงโอ้ก็มันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะคิดว่ามันงามมันดีปากมาแล้วเนี่ยโอ้คือถ้าไม่เอาผ้าปิดจมูกปิดไว้นี่มีปัญหายิ่งถ้าออกมาทางทวารหนักนี่โอ้ยนี่บางคนไม่มองด้วยซ้ำทุกวันตอนเช้าก็ห้องน้ำ ถ่ายออกมาแล้วกดทิ้งเลยไม่เห็นด้วยซ้ำว่าท่าทางลักษณะหรือกลิ่นมันเป็นยังไงโอ้เพราะมันดูไม่ได้ไงมันเหม็นทำใจไม่ไหวร่างกายของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอยู่ภายนอกส่วนที่แข็งกระดูกอวัยวะต่างๆส่วนที่เป็นของเหลวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำเสลปัสสาวะส่วนที่เป็นความร้อนก็มีบางคนเป็นเชื้อโรคร่างกายตัวร้อนมากหนึ่งกระทาดไฟถ้าทั้งสี่เนี่ยถ้าประกอบกันอยู่ไม่ได้เนี่ยเราก็ตายตนหนึ่งบางทีถ้าลมกำเริบคนที่เป็นโรคลมตีขึ้นมันก็หายใจไม่ออกก็ตายได้อย่างคนที่เป็นโรคโควิดแล้วตายเนี่ยก็เพราะว่าธาตุลมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มันจึงเร็วอะไรที่เกี่ยวกับธาตุลมเนี่ยมันรวดเร็วมากรองลงมาก็จะเป็นธาตุไฟเช่นคนที่เป็นไข้อยู่นานๆก็ตายได้หรือคนที่อุณหภูมิร่างกายมันลดลงไปหรืออากาศร้อนมากพวกนี้ก็ตายได้เร็วถัดมาแล้วก็ธาตุน้ำเช่นถ้าน้ำกำเริบคนที่เป็นอหิวาตกโรคนี่ก็ตายได้ธาตุดินนี่ก็ตายเร็วถัดกันมาอีกร่างกายเราประกอบส่วนด้วยธาตุสีอยู่ไม่นานเป็นของบอบบางเป็นของปฏิกูลพิจารณาให้เห็นอยู่ในตัวเรานี้ดูให้ดีตั้งสติไว้ในกายแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งต่อไปก็เป็นการทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธโดยข้าพเจ้าจะนำหัวข้อคำว่าหัวข้อเนี่ยหมายถึงประเด็นคำว่าหัวข้อประเด็นเนี่ยหมายถึงแม่บทที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้คือการอธิบายของท่านเนี่ยท่านก็ต้องยกคำว่ายกเนี่ยคือหมายความว่าบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทำความเข้าใจในแง่มุมนั้นนี้นอนยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเอาไว้ท่านได้ทำไว้แล้วคนในรุ่นสมัยนั้นก็จำมาเราก็จดบอกต่อกันมาจนถึงสมัยเราให้รู้ว่าโอ้มันมีเยอะนะหัวข้อแม่บทประเด็นเรื่องราวต่างๆเอาใช่ละทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่ในอริยสัจ4รวมอยู่ในมรรค8อยู่ในโพธิปักขิยธรรม37เอาคนเหล่านี้แหละมันก็เป็นหัวข้อด้วยมันก็เชื่อมต่อเชื่อมโยงขยายต่อไปได้ลักษณะของธรรมะนี่ก็เป็นเน็ตเวิร์กเหมือนกันเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกันไปได้เวลาที่เราจะมาฟังธรรมะที่เป็นประเภทนี้ก็จะต้องมีจิตที่มีความนอบน้อมมีความอ่อนนุ่มมีความเหมาะสมเพราะว่าถ้ามีจิตแข็งกระด้างมีจิตไม่เหมาะสมเมื่อที่ฟังเนี่ยมันจะ1ก็ไม่เข้าใจหรือ2เข้าใจผิดได้ถึงในรายการของเราเนี่ยมีการทำสมาธิซะก่อนสักครู่หนึ่งแล้วก็จึงมาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นในธรรมะประเด็นที่เราจะยกขึ้นวันนี้ท่านฟังเป็นเรื่องของสังโยชน์แปลว่าการร้อยรัดความข้องเกี่ยวความยึดถือความนับเนื่องความพัวพันความรึงรัดนี่เป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอยู่ในเทือกของตัณหาท่านผู้ฟังได้ฟังดูในรายการใต้ร่มโพธิบทเนี่ยสัดส่วนการอธิบายนะเราจะไปอยู่ในเรื่องของมรรคหรือว่าเรื่องของทุกข์กันซะมากกว่าจะมาอยู่ในเรื่องของตัณหาก็น้อยหน่อยอยู่ในเรื่องของนิโรธนี่น้อยที่สุดอันนี้ก็ตามสัดส่วนที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาพระพุทธเจ้านี่จะอธิบายเรื่องทุกเรื่องมรรคนี่มากที่สุดเลยคือคำสอนของท่านเนี่ยจะเป็นไปเป็นส่วนมากคือว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตา จำบทสวดนี้ได้ไหมก็เรียกเป็นบทสวดมนต์ธรรมเช้าจะมีอยู่บักหนึ่งท่อนหนึ่งที่พูดถึงตรงเนี้ยคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนมากคือส่วนมีการจำแนกในความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าทุกข์ไงคือขันธ์ห้ามรรคไงคือไม่เที่ยงตรงนี้จะสอนมากอันนี้เราพูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วทีนี้ส่วนที่เป็นตัณหาอวิชชาเรื่องของเรื่องรายรัฐพวกนี้อันนี้จะอธิบายไม่ค่อยมากก็ตามสัดส่วนว่ากันไปวันนี้จึงยกเรื่องของเหตุเกิดทุกข์เฉพาะเจาะจงลงมาในคำว่าสังโยชน์เนี่ยมันหมายถึงอะไรรายละเอียดที่จะอธิบายไปในวันนี้ท่านฟังว่าจะมีสังโยชน์7อย่างสังโยชน์7อย่างแล้วก็สังโยชน์10อย่างว่าทำไม7อย่างมัน2อันก็มันเป็น2อันเป็น2นัยยะแตกต่างกันเรามาทำความเข้าใจไปทีละข้อท่านผู้ฟังคือพอเราเข้าใจกระบวนการความยึดถือกระบวนการความรึงรัดกระบวนการการเหนียวหนืดเหี่ยวข้องของมันแล้วเนี่ยการเอาออกการกำจัดมันออกไปก็คือตามกระบวนการเราจะทำได้เหมือนเราจะไปรบไปสู้กับศัตรูคุณก็ต้องรู้ทางศัตรูมันซะก่อนเขาจะไปแข่งฟุตบอลก็ต้องรู้ทางของฝ่ายนู้นซะก่อนเขาเล่นยังไงไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาประเภทไหนที่เป็นการแข่งขันกันเนี่ยก็ต้องรู้ถึงฝ่ายนู้นหมดอะว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วกิเลสตัณหาอวิชชาเจาะจงลงมาในที่นี้สังโยชน์มันเล่นยังไงเอาคำศัพท์นี้ก่อนทุกฝั่งท่านอาจจะเคยเห็นในสองรูปแบบนะในรูปแบบของตัวอักษรพยัญชนะนี่ก็คือสังโยคะหรือสังโยชนะตัวสะกดสุดท้ายเนี่ยคำว่าโยกเนี่ยสะกดด้วยคอควายหรือสะกดด้วยชอช้างนอหนูคือมันมีความหมายคล้ายคลึงกันเลยคือถ้าแบบว่าจะแจกแจงให้ท่านผู้ฟังทราบโดยภาษาบาลีมันจะเยอะอยู่แล้วก็ออกมาก็คล้ายๆกันนั่นแหละคือลักษณะการประกอบกันการผูกรึงรัดกันการแบบมัดกันเอาไว้การเหนียวหนืดเอาไว้เป็นเครื่องรัดเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องผูกอะเป็นลักษณะนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราจะเอาเครื่องหวายมาผูกขึ้นเป็นโครงเนี่ยคุณก็ต้องมีสายรัดให้มันขึ้นเป็นโครงขึ้นมาได้ไอ้สายรัดนี่แหละใช้คำนี้เลยคือสังโยชน์สังโยชน์นี่ท่านแจกไว้หลายนัยยะด้วยกันเพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้มันก็ทั่วไปใช้แม้แต่กับเครื่องหวายผูกกันเอาไว้ก็ยังได้ใช้กับกิเลสแบบต่างๆก็ได้เหมือนกันโดยนัยยะแรกนี่ก็มาในอังคุตตรนิกายคือทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในอังคุตตรนิกายเป็นส่วนใหญ่แหละท่านผู้ฟังทั้งหมดเลยที่จะยกขึ้นมาในวันนี้ในข้อแรกคือสังโยคสูตรพูดถึงความเกี่ยวข้องระหว่างชายกับหญิงในความที่ว่าถ้าบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะ7อย่างนะความร้อยรัดความเกี่ยวข้องเนี่ยด้วยตัวผู้หญิงเองผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผู้หญิงจะกำหนดความเป็นสตรีภายในตนว่าฉันเป็นผู้หญิงนะข้อที่สองกำหนดกิริยาของสตรีว่ากิริยาของสตรีนะก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่สามกำหนดท่าทางท่าทางนี่หมายถึงการนุ่งการห่มการแต่งตัวข้อที่สี่นี่ก็คือความไว้ตัวของสตรีสตรีนี่ก็ต้องมีลีลาการไว้ตัวอย่างไรข้อที่5นี่คือความพอใจที่มันเป็นของสตรีอ่ะเช่นรองเท้าส้นสูงหรือว่ากระเป๋าของสตรีเช่นผ้าแบบนี้ของสตรีแล้วก็ข้อที่6คือเสียงของผู้หญิงก็เป็นแบบหนึ่งแล้วก็ที่7ก็คือเครื่องประดับของสตรีถ้าสุภาพสตรีคนใดคนหนึ่งมีการกำหนดการเกี่ยวข้องด้วยเช่นลักษณะในความเป็นสตรีแบบนี้นั่นล่ะคือสังโยชน์โอเคนะ จ็ดอย่างนี่มันรัดกันเข้าแล้วเจ็ดเส้นรัดที่จิตใจของใครจิตใจของผู้หญิงคนนั้นล่ะเราก็กำหนดความเป็นสตรีของเขาทีนี้พอถูกรัดด้วยเจ็ดเส้นนี้แล้วด้วยความที่ว่าพอใจในความเป็นสตรีของตัวเองใช่ไหมล่ะก็เขาก็จะมีความติดต่อเนื่องกันไปเป็นเน็ตเวิร์กของเจ้าสังโยชน์นี่คือเขาก็จะมีความพอใจต่อเนื่องไปไหนก็ไปถึงบุรุษไงเห็นบุรุษก็คือดูจากภายนอกนั่นเองโอ้แบบนี้ผู้ชายนี่เดินมาท่าทางแบบนี้ความสูงแบบนี้ไหลแบบนี้คำว่าภายนอกหมายถึงดูจากนิมิตภายนอกคือคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็มีการฝึกเมื่อแต่สมัยเด็กๆแล้วว่าคุณเห็นฟีเจอร์แบบนี้เดินมาเนี่ยโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเป็นผู้ชายหรือโครงสร้างแบบนี้เป็นผู้หญิงคือดูแค่เงาเนี่ยนะก็จะรู้ได้ผู้หญิงก็จะอ่อนแอนิดนึงมียกลงไปตรงเอวมากหน่อยบูดขึ้นมาตรงสะโพกมากหน่อยไหล่อย่างนี้สูงแบบนี้แต่เป็นผู้ชายลักษณะไหล่ก็จะพายหน่อยลักษณะความสูงเป็นสูงๆหน่อยนี่คือดูกำหนดเพียงภายนอกก็จะรู้แล้วล่ะว่าอันนี้ชายหรือหญิงนี่คือกำหนดสิ่งภายนอกที่เห็นโดยความเป็นผู้ชายข้อที่สองผู้หญิงนั่นแหละก็กำหนดกิริยาของบุรุษว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องมีกิริยาการกระทำแบบนี้ข้อที่สามนั่นก็ท่าทางท่าทางในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวเสื้อผ้ารองเท้าการนุ่งห่มต่างๆแล้วก็ที่สี่คือความไว้ตัวของบุรุษคือมาตรนั่นเองข้อที่ห้าก็คือความพอใจของบุรุษคือหมายถึงยินดีพอใจในความเป็นบุรุษของตัวเองนั้นมีความพอใจแล้วข้อที่หกนั่นก็คือเสียงข้อที่เจ็ดนั่นก็คือเครื่องประดับเจ็ดอย่างที่ความเป็นตัวเองในความเป็นสตรีก็เรื่องรัดตัวเองแล้วใช่ไหมยังคลืบคลานมาต่ออีกเจ็ดอย่างที่ของเพศตรงข้ามที่ก็จะมารุงรัดตัวเองเหมือนกันคือในเจ็ดเส้นอันแรกเนี่ยอีกเจ็ดเส้นอันที่สองก็ตามเส้นแรกนี้มาเลยเพียงแต่มาตรงข้ามฝั่งกันจากตัวเองเป็นผู้หญิงยินดีในความเป็นหญิงเจ็ดอย่างแล้วก็ยังมีฝ่ายของผู้ชายที่ตามเส้นเดียวกันมานี่แหละรุงรัดคูณสองเข้าไปอีกฝ่ายตรงข้ามก็เหมือนกันท่านผู้ฟังในความเป็นผู้ชายถ้าตัวเราเองเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะกำหนดความเป็นผู้ชายในตัวเองกับมาภายในท่านผู้ฟังมันก็จะวิเคราะห์ได้หลายอย่างตั้งแต่เรื่องของ DNA ตั้งแต่เรื่องของลักษณะฮอร์โมนอันนี้คือความเป็นผู้ชายภายในตนลักษณะนิสัยเป็นยังไงคือกับมาภายในเนี่ยก็จะต้องพูดถึงถ้ากายเป็นชายใจอาจเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงกายอาจเป็นชายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณมีใจเป็นผู้ชายเนี่ยอย่าไปคิดเลยว่าเราจะรอดพ้นจากเรื่องราวนี้เพราะคนที่มีกายเป็นหญิงใจเป็นชายเขาก็จะกำหนดความเป็นชายในตัวเองหรือตรงข้ามคนที่มีกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเขาก็จะกำหนดความเป็นหญิงในตัวเองไงต่อให้กลายเป็นชายก็ตามก็ยังมีเรื่องราวรัตนี้อยู่ดีข้อที่สองต่อมาอีกก็ยังกิริยากิริยานี่คือการกระทำการกระทำของตัวเองออกไปอ่ะตรงนี้จะบอกได้ชัดเจนว่าถ้ากายคุณเป็นชายแต่ว่าใจคุณเป็นหญิงคุณก็จะกำหนดกิริยาของหญิงออกไปลักษณะการกระทำมันก็จึงไม่เหมือนกันเช่นจะหยิบแก้วน้ำเนี่ยก็ต้องมีนิ้วก้อยแบบยกขึ้นมานิดนึงนี่คือกิริยาของผู้หญิงที่คนนั้นเขาก็กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นบ่าไรก็เพราะว่าเขารู้สึกความเป็นหญิงภายในต้นคือกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวแล้วอยู่ที่ในใจในภายในก็แสดงกิริยานี้ออกมาต่อมาก็ท่าทางหมายถึงการนุ่งห่มนุ่งห่มแบบไหนถ้ามีงานเขาให้ใส่ชุดแบบแฟนซีไปคุณก็จะใส่แบบชุดเจ้าชายหรือชุดเจ้าหญิงล่ะนั่นก็คือท่าทางของสตรีหรือของบุรุษที่คนนั้นเขาจะกำหนดขึ้นถ้าเป็นชายแท้ บุรุษนั้นก็จะกำหนดท่าทางคือเรื่องแต่งตัวการนุ่งห่มของบุรุษต่อมาอีกก็ความไว้ตัวคือลักษณะท่าทางมารวมกันกับการแต่งตัวแล้วมันก็มีลีลาของเขาเช่นว่าจงพูดอย่างนี้จะต้องมีท่าทางแบบนี้ประกอบกันถัดมาคือความพอใจของบุรุษคือพอใจในความที่ว่าฉันเป็นผู้ชายพอใจในความที่ฉันเป็นผู้หญิงความพอใจคือความยินดีความกำหนัดฉันทะความเพลิดเพลินไปในความที่ว่าตัวเองเป็นเพศนั้นๆแล้วก็ที่6ก็คือเสียงของบุรุษข้อที่7ก็คือเครื่องประดับของบุรุษผู้ชายนี่ก็มีเครื่องประดับนั้นฟังเช่นน้ำหอมนาฬิกาพวกนี้เป็นเครื่องประดับที่ถ้าเผื่อว่าเขายินดีพอใจในความเป็นบุรุษภายในตนถูกรัดแล้วเลย7เส้นต่อไปอีกคำฟังมันจะตาม7เส้นนี้ขึ้นมานี่ก็คือความเป็นหญิงโอ้แต่ผู้ชายทำไมถ้าชายแท้มันจะไปเป็นหญิงได้ไงแต่ว่าพอใจความเป็นหญิงภายนอกไงผู้ชายก็ชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแบบเดียวกันเขาก็จะกำหนดความเป็นหญิงภายนอกของคนอื่นนู้นโอ้ฉันเป็นผู้ชายนี่นาก็ต้องคู่กันกับผู้หญิงความที่เป็นผู้ชายคู่กันกับผู้หญิงผู้ชายก็จึงไปหาเมียผู้หญิงก็จึงหาผัวก็จึงกำหนดความเป็นสตรีภายนอกดูกิริยาของสตรีภายนอกท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงแล้วก็เครื่องประดับอีก7เส้นก็ตามเรื่องรัดมาลักษณะด้วยการอธิบายทั้งภายในภายนอกในเรื่องร้อยรัดทั้ง7อย่างนี่นะทุกฟังทำให้เราสามารถอธิบายความเป็นไปในปัจจุบันเรื่องของเพศที่3ต่อไปเพศที่4เพศที่5มันหลายอย่างอย่างเช่นความเป็นชายในตัวเองใช่ไหมแต่ว่ากายเป็นหญิงแล้วก็ไปชอบผู้หญิงด้วยกันเองนั่นคือเขากำหนดความเป็นชายในตนกำหนดความเป็นหญิงภายนอกของคนอื่นนี่ลักษณะเราเรียกว่าทอมหรือลักษณะของกระเทยกระเทยคือกำหนดความเป็นชายในตัวเองแต่ว่าชอบผู้ชายด้วยกันก็คือกำหนดความเป็นบุรุษภายนอกซึ่งถ้าผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะกำหนดความเป็นหญิงภายนอกในความที่พอใจผู้หญิงใช่ไหมแต่ถ้าเกย์เขาก็จะพอใจผู้ชายเขาก็จะไปกำหนดบุรุษภายนอกกำหนดบุรุษภายในกำหนดบุรุษภายนอกทีนี้เพศที่3เพศทางเลือกต่างๆมันก็เยอะแยะไปตรงเนี้ยที่ว่าคุณจะกำหนดภายนอกของฝั่งไหนกำหนดภายในยังไงโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็มีต้อง10 20เพศเนี่ยเขาจะใช้คำที่แตกต่างเรียกกันไปแล้วก็เพราะว่าความรึงรัดร้ายรัดของไอ้ชอบพวกนี้แหละสลับไปสลับมาไอ้คิดดูที่เขาแบ่งเป็นเพศทางเลือกกันก็เพราะว่าความพอใจตรงนี้ไงนี่คือสังโยคไงท่านผู้ฟังลักษณะที่มันเกี่ยวข้องตอนในประโยคนี้ท่านผู้ฟังท่านก็จึงอธิบายถึงความไม่เกี่ยวข้องคือถ้าเราจะละกำจัดความเกี่ยวข้องเหล่านี้ให้มันออกไปได้คือมันมี14เส้นนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแล้วไอ้ที่มันตามกันมาเนี่ยยิ่งถ้าพอใจในหลายเพศความรึงรัดมันก็เกิน14ขึ้นไปอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้หญิงได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเขาก็จะเรียกอีกคำหนึ่งเขานี่มันก็คือกำหนดความเป็นหญิงข้างนอกด้วยกำหนดความเป็นชายข้างนอกด้วยโอ้เนี่ยมันไม่21เส้นเหรอก็รึงรัดมากกว่าไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ทุกฝั่งต้องอธิบายถึงว่าเราก็ต้องกำหนดความไม่เกี่ยวข้องซะก่อนด้วยการที่ว่าอย่าไปกำหนดความเป็นสตรีหรือความเป็นบุรุษภายในพอเราไม่กำหนดความเป็นสตรีหรือความเป็นบุรุษภายในแล้วเราก็จะไม่ติดใจยินดีไปในความเป็นบุรุษหรือสตรีภายนอกนั้นหมายความว่าไงท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของตามใจท่านในสัปดาห์ก่อนนี่มีคำถามมาคำถามหนึ่งที่น่าสนใจว่าทำไมการปฏิบัติธรรมทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากเลยแล้วผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยสนใจธรรมะหรือว่าผู้หญิงนี่สนใจธรรมะมากกว่าใช่หรือไม่มีคำถามมาในลักษณะนี้นะในคำตอบของคำถามนี่ท่านฟังไปหาฟังไ ข้าพเจ้าได้ตอบไว้แต่ว่าต้องการจะมาเจาะในประเด็นหนึ่งที่ได้พูดในวันนั้นก็คือเรื่องของความที่ว่าถ้าเรายังแบ่งเป็นหญิงแบ่งเป็นชายเนี่ยมันจะได้มีความกำหนดความเป็นชายความเป็นหญิงมันไม่ได้ต่างอะไรกันกับแบ่งว่าเอ้ยอันนี้คนเอเชียนะอันนี้คนฝรั่งนะเออนี่คนไทยนะนี่กัมพูชานะนี่คนดำนะนี่คนขาวนะในการแบ่งแบบนี้มันเป็นลักษณะของการแบ่งฝักฝ่ายอยู่แล้วนั่นฝ่ายแดงนะนั่นฝ่ายขาวนะนั่นฝ่ายเหลืองนั่นฝ่ายเขียวนะไอ้การแบ่งฝักฝ่ายแบ่งชนชั้นเนี่ยแบ่งวรรณะเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะทุกฝั่งคุณอาจจะเถียงได้ว่าเอาก็เนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นผู้ชายเอาก็เนี่ยเขาเกิดเป็นพราหมณ์เขาเกิดเป็นกษัตริย์ก็แบ่งไหมล่ะอันนี้เขาเกิดในประเทศนั้นเขาเกิดในประเทศนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะถ้าเรายังจะกำหนดในความที่ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นน่ะคือเรื่องร้อยรัดแล้วเลยนั่นน่ะคือความเกี่ยวข้องความผูกพันความถูกรึงรัดแล้วเลยศาสนาของพระพุทธเจ้าในฝั่งการบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ได้ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่คนจีนเวียดนามหรือว่าจีนยุโรปหรือว่าอเมริกันอังกฤษมันไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะคือถ้าคุณรักเรื่องรายรัฐได้มันคือจบไอ้จุดที่เรื่องรัฐเราเอาไว้ความเป็นตัวตนนั่นแหละมันคือตรงนี้แล้วเราจะคิดว่าเออฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันทำไม่ได้หรอกเรื่องนี้โอ้ยงั้นไม่มีใครจะมาคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรีเราต้องมาฟังหรือว่าโอ้ยงานแบบนี้ผู้ชายฉันไม่ทำหรอกสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปผู้ชายบางทีก็ต้องอยู่บ้านทำงานบ้านผู้หญิงบางทีก็ต้องไปทำงานนอกบ้านทำงานโรงงานมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าจะมากำหนดอย่างนั้นอยู่เนี่ยคุณก็ไปไหนไม่ได้ถูกเรื่องรัดอยู่ตรงนั้นความกำหนดนั่นแหละมันเป็นเรื่องผูกพันกำหนดในสิ่งไหนที่ตัวเองเป็นน่ะตรงนั้นเป็นเรื่องผูกพันตรงนั้นเป็นเรื่องรึงรัดตรงนั้นเป็นความเกี่ยวข้องเป็นความขัดแล้วผูกไปแล้วก็จะมาแบบเป็นสติ๊กมาเป็นตราบาปเอาไว้อะเออว่าฉันเป็นผู้หญิงทำอันนี้ไม่ได้อันนี้คือพูดถึงในบริบทของทางสังคมด้วยนะทุกฟังการดำเนินชีวิตในสังคมคุณอาจจะแบบติดอยู่ในภาพแบบนี้หรือผู้ชายไม่ควรทำอันนี้งานอันนี้เท่านั้นผู้ชายทำได้หรืออันนี้ต้องคนไทยเท่านั้นฝรั่งทำไม่ได้นี่คือในเรื่องของทางกฎหมายบ้างทางสังคมการเมืองบ้างเราเห็นเส้นแบ่งเราเห็นความที่ต้องแบบแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนะแล้วบอกว่าเออฉันจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันนั่นนี่โน่นโอ้ยเลยความยึดถือมันยังมีอยู่เนี่ยยังไงสิทธิเสรีภาพไม่มีความเท่ากันระหว่างตราบใดที่มีตัณหาแทรกซึมอยู่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่มีเพราะคุณจะถูกรุงรัดสูงต่ำไม่เท่ากันแน่นอนจะทำยังไงท่านก็จึงบอกเอาไว้ไงทุกฝั่งว่าอย่าไปกำหนดข้อนี้อย่าไปกำหนดความที่ว่าฉันเป็นผู้หญิงอย่าไปกำหนดความที่ว่าฉันเป็นผู้ชายในทั้ง7ข้อเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงนะเอานี้พูดถึงปกตินี่แหละไม่ใช่เพศทางเรื่องหรืออะไรเอาปกติก่อนเพื่อสะดวกในการอธิบายว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงเอาแล้วคุณไม่กำหนดความเป็นผู้หญิงในตนไม่กำหนดกิริยาของผู้หญิงไม่กำหนดท่าทางไม่กำหนดความไว้ตัวไม่กำหนดความพอใจไม่กำหนดเสียงไม่กำหนดเรื่องประดับของสตรีแล้วเนี่ยพอไม่กำหนดสิ่งเหล่านี้ใช่ปะคือไม่ได้คิดจะไปเกี่ยวข้องกับมันคำนี้หมายความว่าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะไปเพลินไปตามสิ่งนั้นพอไม่ได้เพลินไปตามความเป็นอย่างนั้นอัตโนมัติเลยทุกฝั่งมันจะไม่ได้เพลินไปตามสิ่งที่มันจะเนื่องด้วยกันมานั่นคือความเป็นบุรุษไงเพศตรงข้ามเห็นฟีเจอร์สแบบนี้เห็นท่าทางแบบนี้โอ้นี่เป็นบุรุษอันนี้กิริยาของเขานั่นท่าทางเครื่องประดับแต่งกายความไม่ตัวความพอใจเสียงของบุรุษมันจะไม่ต่อเนื่องกันไปเราไม่ต่อเนื่องกันไปนี่แหละจะล่วงพ้นความเป็นสตรีได้มีในสมัยหนึ่งบวังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นผู้หญิงตอนเป็นโพธิสัตว์นะ ่านพระนนท์ก็เคยเพราะว่าไปทำความผิดศีลในข้อ3เอาไว้ตกนรกเรียบร้อยแล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาตอนอยู่หลายชาติด้วยแล้วก็มาเกิดเป็นหญิงบำเรออีกแล้วก็เกิดเป็นหญิงหมันต่อไปอีกเนี่ยจนกระทั่งคลายความพอใจในความเป็นสตรีนั่นแหละถึงจะได้เกิดเป็นบุรุษอีกบุรุษก็เหมือนกันถ้าคลายความพอใจในความเป็นบุรุษแล้วเนี่ยก็ไม่เกิดเป็นสตรีได้นี่คือการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศเนี่ยมันต้องกำหนดแบบนี้ทีนี้พอกำหนดแบบนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังในความที่ว่าเอ้าถ้าฉันเป็นผู้หญิงแล้วฉันไม่กำหนดกิริยาหรือว่าท่าทางการแต่งกายของผู้หญิงมันก็ไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องแบบทำอะไรเป็นผู้หญิงงั้นก็ให้แบบเก้ๆกลางๆทำอะไรเป็นผู้ชายไปเลยนี่ไงกิเลสเนี่ยมันฟาดเรากลับไปอีกทางหนึ่งสุดโต่งได้เนี่ยทำให้กลับคิดไปทางนั้นได้ไม่ใช่นะคำว่าไม่กำหนดความเกี่ยวข้องเนี่ยหมายถึงคุณจะไม่เพลินไปไงแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็แบบแต่งตัวให้มันถูกกาลเทศะไปงานคุณก็ต้องแต่งแบบนี้บางทีก็แต่งหน้าบ้างบางทีก็ใส่รองเท้าใส่เสื้อผ้าอะไรให้มันเหมาะสมกับงานหรือถ้าเป็นผู้ชายเหรอจะบอกว่าจะคลายความเกี่ยวข้องคลายความยึดถือก็ต้องไม่กำหนดความเป็นบุรุษภายในไม่กำหนดกิริยาท่าทางเครื่องประดับอะไรของบุรุษมันก็แบบแต่งตัวเป็นยาจกไปหรือไม่ก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปมันก็ไม่ใช่สุดโต่งบานนั้นในที่นี้ท่านหมายเอาความเพลินความเพลินที่ฉันกำหนดว่าฉันต้องเป็นชายต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่าไปเพลินไปในทางนั้นสิ่งที่จะตามมาด้วยดังหวังก็คือจะคลายความพอใจไปในเพศตรงข้ามได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเพศทางเลือกเนี่ยนะเช่นหญิงพอใจในหญิงด้วยชายด้วยเกิดเป็นชายกำหนดความเป็นหญิงในตนพอใจในชายด้วยหญิงด้วยเนี่ยเราสามารถละได้ระหว่างโดยอย่าไปกำหนดความเป็นอะไรในตัวเราในภายในนั้นหมายความว่าถ้าตัวคุณเป็นหญิงคุณมีความรู้สึกเป็นชายภายในมันเป็นหลักขึ้นมาก็อย่าไปกำหนดความเป็นชายภายในนั้นคือไม่เพลินไปในนั้นเพราะเราไม่กำหนดไปไหนๆทั้งหวังสิ่งนั้นเนี่ยมันจรกำลังเราไม่เพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเติบโตต่อเนื่องไปไม่ได้ทั้งภายในด้วยเรื่องของกิริยาท่าทางเสียงเรื่องประดับความพอใจเหล่านี้คุณไม่เผลอเพลินกำหนดไปมันก็อ่อนกำลังลงภายนอกที่จะเชื่อมต่อมาไปถึงบุรุษไปถึงสตรีที่คุณจะพอใจไปในนั้นก็จะลดลงกลายออกได้ความไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ความเคยชินทุกฝั่งมันมีมานานแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยเป็นแบบบ่อพ่อแม่เลี้ยงมาเลี้ยงผู้หญิงก็เลี้ยงแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เลี้ยงแบบเป็นผู้ชายมาการเลี้ยงมาเนี่ยตั้งแต่เรื่องประดับเลยเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าเด็กเด็กผู้หญิงก็ซื้อสีชมพูเด็กผู้ชายก็ซื้อสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วคุณก็ถูกปลูกฝังมาให้เรามีความเคยชินแบบนี้ตั้งแต่ที่เสื้อผ้าเด็กเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องมีเพศมีอะไรอ่ะแต่ก็ยังมีสีที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศเนี่ยคือเครื่องประดับนี่คือท่าทางของหญิงหรือชายที่เขาปลูกฝังให้แล้วยังแบบมีระบบทางฮอร์โมนระบบทางพันธุกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ป่ะจนกระทั่งพอเติบโตอายุสัก6-7ขวบเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็เลือกเพศกันเองท่านฟังบางทีเกิดมาเป็นผู้ชายก็เลือกเพศเป็นผู้หญิงเพราะว่าความรู้สึกในภายในมันแตกต่างกันเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ก็เลือกเพศเป็นผู้ชายก็ความรู้สึกภายในมันแตกต่างกันมันเอาชนะไอ้ความเคยชินที่เขาปลูกฝังมาจากภายนอกเป็นไปได้ไอ้ความเคยชินเนี่ยแหละท่านฟังที่บางทีมันก็แก้ยากเป็นเปรียบไว้เหมือนเรื่องวายที่ว่านี้ว่ามันถูกผูกเรื่องรัดเอาไว้เนี่ยนะโอ้มันก็ยากในการที่มันจะแก้แต่ว่าถ้าตั้งตากแดดตากลมเอาไว้ตากฝนเอาไว้เอาเขาเอาเครื่องหวายเนี่ยมาสำหรับที่จะตั้งเรือ เอาเรือขึ้นจากน้ำมาไว้ในฤดูมรสุมไม่ให้มันถูกน้ำซัดไปหรือไม่ออกเรือแล้วเขาก็ต้องเอาเครื่องหวายมาผูกที่จะยึดเรือให้มันตั้งตรงอยู่ได้ในเครื่องหวายเนี่ยก็ตากลมตากแดดเอาไว้ต่อไปมันก็ผุพังได้เองนะเหมือนกันว่าไอ้เครื่องร้อยรัดความเกี่ยวข้องมันมีความเคยชินที่ปลูกฝังมานานแล้วบางทีมันไม่ได้แก้ได้ง่ายๆต้องใช้เวลาจะแก้มันได้ถ้าว่าคุณจะไม่กำหนดความพอใจความเป็นสตรีกิริยาอะไรต่างๆภายในไม่ว่าจะของฝ่ายบุรุษหรือสตรีก็ตามนี่คุณจะไม่กำหนดในสิ่งนั้นได้แล้วคุณจะทำยังไงคำตอบมันก็อยู่ตรงมรรคแปดยังไงท่านฟังเราก็กำหนดปฏิบัติเจริญให้มากในมรรคแปดแล้วเราเจริญให้มากในมรรคแปดเนี่ยความเข้าใจปัญญาของเราจะลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าชายหญิงเนี่ยไม่ได้ต่างกันก็เหมือนกันนั่นแหละในความเป็นสัตว์โลกเราจะข้ามข้อกำหนดในความเป็นสตรีในความเป็นบุรุษนี้ไปได้ข้ามข้อกำหนดเนี่ยหมายถึงคุณจะไม่เพลินไปในสตรีหรือบุรุษนั้นจะกำจัดเรื่องรอยระความเหนียวความยืดความเกี่ยวข้องความผูกนี้ตัดมันออกอะด้วยมรรคแปดนี่ไงตัดมันออกด้วยมรรคแปดเป็นปัญญาเป็นมีดคมๆตัดลงไปได้ความเหนียวเหนื่อยมันมีนะบางทีตัดครั้งเดียวไม่ขาดหรือขาดแล้วมันต่อมาอีกมันเหนียวอีกมันมีที่ลึกลงไปอีกก็ต้องตัดซ้ำๆย้ำๆให้คมให้ดีฝึกไปทำไปเราจะแก้เราจะปลดปล่อยในข้อนี้ได้นี่คือสังโยชน์7อย่างในยะที่1ตรงฝั่งในวันนี้ยังมีสังโยชน์อีก7อย่างที่ว่าชื่อเหมือนกันตัวเลขเท่ากันแต่ว่าใส่ไหนไม่เหมือนกันอันนี้ท่านตรัสอธิบายไว้โดยใช้คำว่าเมถุนสังโยชน์โดยอธิบายในกรณีของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ลักษณะเมื่อสักครู่นั้นคือชายกับหญิงที่ว่าเอาก็โดยทั่วๆไปเราก็ถ้าจะเฉพาะเจาะจงลงไปก็คฤหัสถ์นี่แหละผู้ชายผู้หญิงคือจะรวมถึงความเป็นสมณะก็ได้เพราะว่าสมณะก็มาจากผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นแหละถ้าเป็นผู้หญิงมาบวชก็เรียกภิกษุณีถ้าเป็นผู้ชายมาบวชก็เรียกภิกษุอย่างเงี้ยอันนี้คือทั่วไปนะในอย่างแรกทีนี้ถ้าเจาะจงลงมาในความเป็นนักบวชเลยในความที่ว่าคุณเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วเนี่ยไอ้เรื่องร้อยรัดว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามหรอกนะแต่มันยังมีอยู่หรอก ท่านถึงใช้คำว่าเมถุนไงเมถุนเนี่ยแปลว่ากิจกรรมของคนคู่เมถุนธรรมะเนี่ยนะคือธรรมของคนคู่เมถุนเนี่ยก็คือหมายถึงสิ่งที่มันจะต้องแบบมาทำคู่กันนะคำนี้จริงๆเป็นคำทั่วๆไปก็ยังเอาไปใช้เรียกเป็นชื่อราศีเมถุนซึ่งก็จะมีคนคู่เป็นสองคนถ้าเอาไปใช้ในคำว่าเมถุนธรรมก็คือธรรมของคนคู่คนคู่เขาจะทำอะไรกันนะในคำอธิบายส่วนที่เป็นอรรถกถาก็จะอธิบายถึงกิจกรรมอันมีน้ำเป็นที่สุดจบจะมีการหลั่งน้ำออกมาของทั้งสองฝ่ายอันนั้นพอใช้ละสุดจบละซึ่งมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคกามผู้ที่ยังใช้ชีวิตยังเกี่ยวข้องเรื่องด้วยโลกยังยินดีพอใจในทองและเงินพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยก็จะไม่ยินดีในเมถุนธรรมแล้วไงทีนี้พอไม่ยินดีในเมถุนธรรมแต่ระวังนะยังมีเมถุนสังโยชน์นี่ท่านพูดถึงเอาไว้เจาะจงลงมาในความที่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชแล้วไม่มีเมถุนธรรมแล้วล่ะแม้แต่มีเมถุนสังโยชน์ไหมยังไงในเจ็ดข้อนี้ในข้อแรกนั้นก็คือการที่ยังให้เขานวดฟันให้ขัดสีอาบให้ก็คือแบบยังมีการแตะเนื้อต้องตัวในลักษณะที่ว่าฉันไม่ได้แตะเธอหรอกแต่ว่าเธอแตะให้ฉันก็แล้วกันเธอนวดให้อาบให้ปลื้มใจในการกระทำแบบนั้นคือไม่ได้ถึงมีน้ำเป็นที่สุดจบในฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยซ้ำนะแต่ว่านวดธรรมดานี่แหละจับต้องธรรมดานี่แหละฉันไม่จับเธอด้วยแต่ว่าเธอนวดให้หน่อยก็แล้วกันนี่ลักษณะแบบเนี้ยถ้ายังยินดีอยู่นะนี่มันก็ยังเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยเพศตรงข้ามอยู่นะยังเป็นเมถุนสังโยชน์อยู่ หรือถ้าไม่ถึงอย่างนั้นก็ยังพูดเล่นหัวเราะมีความปลาบปลื้มยินดีพูดเกี่ยวพูดเคาะพูดแบบล่อแหลมมาในทางกามแบบนี้คือไม่ได้จับแตะต้องเลยล่ะไม่ให้เขาแตะตัวเราไม่ให้เราไปแตะตัวเขาแต่พูดนี่มันแบบพูดเกี่ยวพูดหยอกพูดเคาะพูดจีบนี่นี่เป็นข้อที่สองในวาจาทีนี้ถ้าไม่ได้พูดกันด้วยวาจาแต่ว่ามองดูเห็นท่าทางเห็นสวดทรงเห็นลักษณะเห็นเครื่องประดับได้กลิ่นน้ำหอมเออแล้วเกิดความยินดีพอใจนี่ความยินดีพอใจนั่นนะมันก็ยังเนื่องด้วยเมถุนธรรมก็เป็นเมถุนสังโยชน์ต่อมาอีกอาจจะไม่ได้มองดูเพราะว่ามองเนี่ยมันต้องแบบมี line of sight มันจะข้ามกำแพงไม่ได้แต่ว่าเสียงนี่ไงเสียงเนี่ยมันข้ามกำแพงได้นะหรือมันมาทางไกลได้นะคือถึงเนื้อภาพมันก็มาทางไกลได้ใช่ไหมแต่ว่าดูทางไกลมันไม่เหมือนกับดูตรงๆเต็มๆโดยตาเนื้อของเราหรอกทีนี้เสียงเนี่ยมันข้ามกำแพงได้มันส่งมาไกลได้ง่ายกว่าตัวเองยินดีในเสียงที่พูดคุยนั้นคืออาจจะไม่ได้พูดคุยด้วยกันนะแต่ว่าได้ยินเสียงเสียงร้องบ้างเสียงพูดบ้างร้องเพลงร้องไห้เราเกิดความปลื้มใจคือเราจะเปรียบเทียบไปในบริบทสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องบันทึกเสียงไม่มีไมโครโฟนลำโพงไม่มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลไม่มีนะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยก็ต้องฟังสดๆฟังสดๆแล้วยังพอใจยินดีอยู่ไหมแต่ยังยินดีอยู่นี่แหละเป็นเมถุนสังโยชน์หรือถ้าไม่ได้เห็นรูปแล้วเสียงก็ไม่ได้ยินสดๆนั้นแต่ว่ายังเล่นอยู่ในหัวไหมยังนึกถึงอยู่ในสมองไหมก็มันอยู่ในสมองนี่หมายถึงเหมือนกับเรามีเครื่องบันทึกเอาไว้แล้วก็เล่นย้อนกลับไงคือดูบันทึกเอาไว้ถ้าดูที่บันทึกเอาไว้นั่นแหละคือยังมีความยินดีอยู่ไงสมัยนี้เป็นยังไงก็เอารูปมาดูเปิดเทปฟังหรือเปิดวิดีโอดูพวกนี้เป็นลักษณะที่ว่าทำให้ตามนึกถึงเรื่องเก่าๆไงตามนึกถึงเรื่องเก่าๆว่าโอ้เนี่ยฉันเคยปราบปลื้มมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนอันนี้ยังเป็นเมถุนสังโยชน์ในข้อที่5หรือถ้าตัวเองจะไม่นึกถึงเรื่องของตัวเองละไม่นึกถึงว่าตัวเองฉันเคยมีความสุขมาในทางกามกับเพศตรงข้ามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าเห็นคนอื่นที่เขามีความสุขในทางกามเนี่ยแล้วก็ยังยินดีพอใจอยู่ด้วยกามคุณนั้นฉันเห็นคู่สามีภรรยานี้ก็มีความสุขกันดีเออก็อยากมีบ้างยังมีความปลื้มใจมีความปลาบปลื้มมีความเพลินคิดไปในแบบนั้นอันนี้ก็ชื่อว่ายังมีเรื่องร้อยรัดมันยังรึงรัดอยู่เป็นสังโยชน์อยู่หรือถ้าจะไม่ได้คิดถึงความเป็นเพลิดเพลินในมนุษย์นี้เลยนะถัดมาที่ท่านพูดไว้ก็คือยังพอใจในความที่จะได้เป็นเทพอันใดอันหนึ่งเทพนี่หมายถึงเป็นเทวดาเราก็จะมีความสุขแบบที่เทวดาเขาจะมีกันเราก็ยังพอใจไปในนั้นคิดไปแบบนั้นนึกน้อมไปในโลกหน้าว่าฉันจะต้องไปได้เกิดเป็นเทวดานั้นนี้โน้นที่มีศักดิ์ใหญ่หรือศักดิ์น้อยอันนี้ก็ยังเป็นความนับเนื่องด้วยกามนะความนับเนื่องด้วยเรื่องร้อยรัดคือสังโยชน์อยู่เจ็ดอย่างนี้เป็นลักษณะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์คือเป็นของนักบวชที่ละเอียดเข้ามาอีกนะละเอียดเข้ามาในจิตใจนี่คืออีกเจ็ดนัยยะหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงมาในความเป็นนักบวชทีนี้ถ้าบอกว่าเราดูโดยทั่วๆไปที่เราไม่ได้จะแบ่งแล้วว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์แต่ว่าโดยรวมทั่วๆไปแล้วนั่นก็จะมาอยู่ในหัวข้อของสังโยชน์สิบอย่างคือเรื่องรายรัดให้อยู่ในภพสังโยชน์สิบอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นชินกันมากกว่าในสังโยชน์เจ็ดอย่างนัยยะที่หนึ่งและนัยยะที่สองนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ประกอบในการจะระบุถึงความที่ใครเป็นอริยบุคคลในขั้นไหนๆซึ่งอริยบุคคลในขั้นไหนๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ เป็นชายหรือเป็นหญิงไงตรงนี้ก็จึงมีการอ้างถึงกันมากเรียกว่าเป็นสังโยชน์10อย่างเอามาประกอบกันเพื่อที่จะให้ความเข้าใจในเรื่องสังโยชน์ของเราเนี่ยมันครบถ้วนเราไล่มาตั้งแต่อย่างหยาบๆภายนอกคือเรื่องความเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศที่3ทางเลือกต่างๆที่ว่ามี7อย่างขยายไปเป็น14ข้อเป็นหลายๆข้อได้เป็นยังไงอันนี้ว่ากันไปแล้วยังมาถึงสำหรับนักบวชคือสังโยชน์7ตอนนี้มาสังโยชน์10อย่างโดยท่านแบ่งเป็นกรุ๊ปไว้2ส่วนด้วยกันคือ5ข้อแรกกับ5ข้อหลัง5ข้อแรกเนี่ยมันรัดตื้นๆไม่ลึกแต่5ข้อหลังนี่มันรัดลึกรัดสูงรัดแน่นก็จึงมีคำเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำสำหรับ5ข้อแรกแล้วก็สังโยชน์เบื้องสูงอีก5ข้อถัดมา5ข้อแรกมีอะไรไล่กันไปก่อนเอาหัวข้อกันนะทุกฟังคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะ5อย่างนี้สักกายทิฏฐิคือความเห็นที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราความเห็นที่ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงยังไงไม่เห็นว่ามันจะเป็นทุกข์ยังไงมันก็ยังสุขดีนี่นามันก็ยังเป็นตัวเราอยู่นี่นาไอ้แบบนี้คือสักกายทิฏฐิคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันก็จะละไม่ได้คนที่ละข้อนี้ได้เนี่ยจึงจะเริ่มว่าเออมีเค้าโครงว่าจะเป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เรารู้สึกบางครั้งบางคราวเนี่ยว่าโอ้สิ่งต่างๆนี่มันไม่เที่ยงเลยเนาะคือแค่มีความรู้สึกมีจิตน้อมไปอย่างนี้เนี่ยนะแสดงว่าณจุดนั้นเนี่ยคุณเริ่มที่จะละสักกายทิฏฐิได้แล้วนะสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจางมันคลายมันหลุดแล้วอะว่างั้นเถอะนะแต่มันจะมาเชื่อมต่อกลับไหมนี่แล้วพอตกสายปุ๊บเริ่มเป็นตัวชั้นตัวแกนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อารมณ์ขึ้นละมันก็กลับมารัดอีกแล้วนี่บางโมเมนต์บางเวลาเรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเลยเนาะน่ะกลับมาอีกละพอได้ยินข่าวโควิดมากเข้าพอได้ยินข่าวคนตายนั่นนี่ไอ้สักกายทิฏฐิมันหลุดลงไปละมันเป็นอย่างนี้ได้ผลลัพธ์สนักของเรื่องร้อยรัดเนี่ยมันเหนียวมันหนืดมันยืดต่อมาในข้อที่สองที่ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความไม่ลงใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความไม่ลงใจในมรรคในข้อปฏิบัติทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามันใช่หรอมีจริงไหมก็เห็นแต่พระพุทธรูปนะแต่ละที่ก็ดูไม่เหมือนกันด้วยนี่ไม่มั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายังไปติดอยู่ที่รูปเคารพยังไปติดอยู่ที่เรื่องราวที่เป็นปาฏิหาริย์ตำนานนั่นนี่ความเคลือบแคลงที่แฝงไว้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่เข้าถึงการตรัสรู้ไม่มั่นใจในข้อนี้ได้แต่ไม่อีกก็พระธรรมมันจะใช่เนาะพระธรรมมันจะเวิร์กไหมธรรมะเดี๋ยวนี้ล้าสมัยแล้วนี่ความไม่ลงใจนี่ความที่แบบไม่มั่นใจนี่หรือไม่มั่นใจในพระธรรมโอ้ยใครปฏิบัติมันจะไปได้ยังไงคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วปฏิบัติแล้วจะให้ได้มรรคผลเนี่ยมันไม่มีเท่านั้นก็คุณก็ไม่มั่นใจในสงฆ์ไงคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอมีวิจิกิจฉามันก็จึงแบบไปไม่ได้ติดยึดไว้จะแก้ข้อนี้ได้ก็ต้องแก้ด้วยศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระพุทธรูปตู้พระไตรปิฎกคนกลผมห่มเหลืองนะแต่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้นะการรู้ธรรมคือพุทโธให้เข้าถึงการตรัสรู้นั่นคือพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงคำสอนคำสอนที่แท้จริงอยู่ในจิตใจไม่ใช่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในสมองนั่นคือพระธรรมเราก็ต้องเข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพียงเรื่องแบบไม่ใช่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคนอื่นอริยสาวกต่างๆแต่ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเองเนี่ยแหละศรัทธาเข้าถึงจุดนี้ได้ในวิจิกิจฉาจะลาไปได้ข้อที่3คือศีลัพพตปรมาสท่านผู้ฟังหมายถึงการประพฤติธรรมแบบงมงายปฏิบัติตามๆกันมาคือไม่ได้เข้าใจถึงเหตุผลน่ะเป็นความเชื่องมงายคิดว่าทำแล้วก็ไว้ข่มคนอื่นได้บ้าง คิดว่าเออนี่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำไปโดยไม่เข้าใจความหมายไม่มีปัญญาอยากได้ลาภสักการะบ้างอยากได้คำชมบ้างแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่งมงายด้วยซึ่งการจะละศีลพัตตาประมาทได้นั้นก็ต้องใช้ปัญญาความเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติตามศีลไปเพื่ออะไรมีข้อปฏิบัติยังไงยังไงไม่งมงายนั่นข้อที่3ข้อที่4คือกามราคะคือเรื่องเกี่ยวกับกามคุณยังพอใจในกามอยู่ราคะเนี่ยมันพอใจไปในกามได้แต่มีความพอใจไปในกามมันก็ยังหยาบยังยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกนั้นอยู่จะละข้อนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิในการที่จะละสิ่งที่เป็นกามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจไปข้อที่5คือปฏิฆะหมายถึงความขัดเคืองความแบบอึกขึ้นมาไม่พอใจนิดนึงซึ่งมันก็จะมาคู่กันกับความพอใจไงความยินดียินร้ายเนี่ยจะมาด้วยกันความพอใจไม่พอใจเนี่ยจะมาด้วยกันข้อที่4ข้อที่5จะละได้ก็ด้วยสมาธิเหมือนกันนี่คือสังโยชน์เบื้องต่ำรัดอยู่ไม่ลึกแล้วก็รัดไม่สูงส่วนอีก5ข้อท่านฟังคือสังโยชน์เบื้องสูงคือรัดสูงรัดลึกรัดแน่น5ข้อเมื่อสักครู่นี้ถ้าละได้3ข้อแรกก็เป็นโสดาบันละได้เพิ่มอีก2ข้อก็เป็นอนาคามีส่วนใน5ข้อสุดท้ายท่านฟังที่ว่ารัดลึกรัดสูงเนี่ย2ข้อแรกคือรูปราคะแล้วก็อรูปราคะราคะเนี่ยมันคืบคลานไปได้ทั้งในความไม่ดีและความดีราคะในความเป็นสิ่งไม่ดีนะเป็นความพอใจความยึดติดนั่นแหละเอาว่างี้เรายึดในสิ่งไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมนั่นคือเรื่องของกามไม่ดีละเรื่องของความโกรธเนี่ยไม่ดีละแต่คุณยึดในสิ่งที่ดีก็ได้ไงคนดีติดความดีอ่ะเคยได้ยินไหมติดดีเนี่ยติดดีมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะความยึดติดนั้นไม่ดีสมาธิใครว่าไม่ดีดีแต่ความยึดติดในสมาธิไม่ดีไงเรายังพอใจในสมาธิหนึ่งคือรูปราคะพอใจในสมาธิขั้นอรูปนั่นคืออรูปราคะติดอยู่ในสมาธิเคยได้ยินไหมคำนี้คือข้อนี้แหละข้อที่6และข้อที่7ถัดมาอีกคือมานะคือความเป็นตัวตนคุณสมบัติของตนฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนดีหรือฉันเป็นคนไม่ดีฉันมีนิสัยแบบนี้นี่คือมานะข้อที่9คืออุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านเป็นลักษณะอุทธัจจะที่ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธินั้นฟังคือจิตเนี่ยมันพ้นเรื่องกามไปแล้วนะถ้าคนที่มาถึงในขั้นนี้ได้เนี่ยจะไปยินดีพอใจในกามเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่านไปในตอนนั้นหรอกแต่ว่ามันไม่นิ่งมันยังขยับมันยังขยื่นมันยังไม่นิ่งเป๊ะเนี่ยตรงนี้คือท่านใช้คำว่าอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านจะไม่เหมือนกับอุทธัจจะกุกุจจะที่เป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้ามันยังเนื่องด้วยกามเลยยังเข้าสมาธิไม่ได้แต่พอเข้าสมาธิได้แล้วคือความที่สมาธิมันยังไม่นิ่งมันเป็นอุทธัจจะแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคืออวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอริยสัจ4จะละในทั้ง5ข้อสุดท้ายนี้ได้ดูฟังปัญญาต้องเต็มปัญญาต้องแบบเต็มขึ้นเต็มขึ้นเข้าใจหมดทุกอย่างศีลสมาธิต้องเต็มหมดแล้วถึงจะละเจ้า5ข้อนี้ได้ในทั้งหมดนี้ก็จึงเป็นสังโยชน์10อย่างดูฟังที่รวบรวมมาให้ประกอบกันกับสังโยชน์7อย่างอีก2นัยยะรวมๆให้เข้าใจถึงความที่จิตใจของเราเนี่ยมันจะมีความไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้จากเรื่องหยาบๆสิ่งภายนอกความเป็นชายเป็นหญิงนั่นคือสังโยชน์7ในนัยแรกถัดมาลึกซึ้งเข้ามาเราคิดว่าเออฉันจะบรรลุธรรมฉันจะปฏิบัติธรรมให้มันลึกซึ้งเข้าไปเออฉันจะรักษาศีล8มีจุนสังโยชน์อีก7ข้อต่อมาก็ต้องระวังถัดมาอีกในความที่ว่าคุณจะเป็นอริยบุคคลต่อไปเลยเนี่ยไม่ได้พูดถึงภายนอกแล้วพูดถึงในจิตใจเลยก็มีสังโยชน์อีก10ประการเข้าใจลักษณะตัวมันการทำงานของมันแล้วเราจะละมันได้นั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย